Radio 1. Lara Rensen. Hele goeiemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. De nieuwe staatssecretaris voor gaswinning in Groningen, Hans Vuilbrief, bezoekt vandaag voor het eerst Groningen. En daar zijn wij bij. En de Amerikaanse president Biden wil met een nieuwe wet het kiesrecht voor Amerikanen beter beschermen. Onder meer in Georgia staat dat kiesrecht voor veel mensen onder druk. Hoort u meer over. Nu is het NOS-journaal. Kirsten Klomp. Het aantal coronabesmettingen blijft toenemen. Vandaag is er weer een nieuw record, bijna 42.500. Ruim 6200 meer dan gisteren. De toenemende aantallen zijn nog niet terug te zien in de ziekenhuiscijfers. Vandaag nam de bezetting weliswaar iets toe. Maar toch zijn de vooruitzichten goed, zegt minister Kuipers. Tot en met gisteren daalden de aantallen nog steeds. Vandaag stijgt het heel licht. Dat is nog veel te vroeg om te zeggen dat dit de kentering is. Maar dus het feit dat we nog steeds een daling zagen tot nu, ongeveer 3 weken nadat de besmettingen omhoog gaan, is gunstig. Kuipers vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over verdere versoepelingen. Volgende week is er weer een persconferentie. De nieuwe quarantaineregels leiden volgens de GGD tot veel verwarring. Mensen snappen vaak niet wat alles in de praktijk betekent en bellen de GGD met de vraag of ze nu wel of niet in quarantaine moeten. In de persconferentie van afgelopen vrijdag werd duidelijk dat quarantaine niet meer nodig is voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon als ze minimaal een week geleden een boosterprik hebben gehad. En ook mensen die korter dan 8 weken geleden zijn hersteld van corona hoeven niet meer in quarantaine. Die uitzonderingen gelden alleen als mensen geen klachten hebben. De Turkse criticus Osman Kavala komt voorlopig niet vrij. De Turkse rechter heeft zijn voorarrest met een aantal weken verlengd. De 64-jarige zakenman en filantroop zit al bijna 4,5 jaar in voorarrest. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de poging tot een staatsgreep in 2016. Johan Remkes is de nieuwe voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. Dat fonds beheert ruim 1 miljard euro, bedoeld om de leefbaarheid, economie, natuur en het klimaat in Groningen te verbeteren, na alle aardbevingsproblemen. De Franse radicaal-rechtse presidentskandidaat Éric Zemmour moet 10.000 euro boete betalen voor het aanzetten tot rassenhaat. Hij zei op televisie onder meer dat niet begeleide minderjarige asielzoekers naar Europa komen om te stelen, te moorden en te verkrachten. Zemmour blijft achter zijn uitspraken staan en noemt het proces politiek gemotiveerd. De politie in België is een grote zoekactie begonnen naar een man van 34 en zijn oppaskind van 4. De twee werden woensdag voor het laatst gezien in Sint-Niklaas, een stad dichtbij Antwerpen. Maar pas gisteren is een opsporingsbericht uitgegaan, vertelt correspondent Sander van Hoorn, omdat de man een goede vriend van de ouders was. Eigenlijk nauwelijks verdacht. Elke woensdag paste hij op. En hij zou het jongetje de volgende dag naar haar ouders brengen. Nou, dat is niet gebeurd, maar heeft dat wel netjes gemeld. Heeft een ruzie gehad met zijn vriendin en is vervolgens vertrokken. Maar ja, geen enkele reden om aan te nemen dus dat ze samen zouden verdwijnen. En vandaar dus pas dat zondag dat opsporingsbericht is uitgegaan. Het is mogelijk dat de man en het jongetje in Nederland zijn. In Brabant en Zeeland zou een zoekactie aan de gang zijn. Experts zijn kritisch over een nieuwe theorie over het verraad van Anne Frank. De conclusie is volgens kenners te veel gestoeld op aannames. Een notaris zou als lid van de Joodse Raad hebben kunnen beschikken over lijsten met onderduikadressen en die aan de Duitsers hebben doorgespeeld. Een universitair docent uit Leiden noemt het lasterlijke onzin en spreekt van broddelwerk. Ook een emeritus hoogleraar Holocaust en genocidestudies is kritisch. Als er bewijzen waren van dergelijke lijsten, was dat volgens hem na de oorlog al lang naar voren gebracht. En zelfs als die lijsten er waren, dan is nog niet bewezen dat het achterhuis erop stond of dat de notaris ervan wist. Het weer, vanavond en vannacht op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Ook morgenochtend nog kans op mist. Het wordt dan iets minder zacht met 5 tot 7 graden. En de verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg? Goedemiddag, Lara. Nou, het is niet al te druk op de weg. Er staan wel wat dagelijkse files rond Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Een paar opvallende zaken. Op de A12 richting Den Haag, daar staat een vrachtwagen stil bij Zevenhuizen. Het oponthoud daar is een kwartier. Verder gebeurde er een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Wadenooijen. Daar staat 7 kilometer file vanaf Echteld en het oponthoud is een half uur. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Blijf je beeldscherm de baas, met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen, want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Alle startende ondernemers opgelet. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/private lease. Nu 15 maanden gratis. 15? Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insignia Gielissen helpt u graag. Zoals het structureren van uw vermogen, zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insignia Gielissen. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van ultieme luxe? De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. NPO Radio 1. NOS NTR. We worden behandeld als tweederangs provincie. Het is verschrikkelijk slecht nieuws. En ik snap dat Groningers hier onwaarschijnlijk van balen. Naar de bevolking toe kan je het gewoon niet maken. Dit is wel vervelend nieuws voor mensen in het bevingsgebied. Lijkt helemaal nergens op. De woede en frustratie is groot in Groningen. Kan het nieuwe kabinet het vertrouwen nog terugwinnen? Lara Rentsen. Nieuws en Co. Staatssecretaris Hans Velbrief als bewindsman nu verantwoordelijk voor mijnbouw en gaswinning bezoekt vandaag en morgen Groningen. 2 weken geleden maakte zijn voorganger nog even bekend dat er toch meer gas uit het Groninger veld nodig is dan waar eerder vanuit werd gegaan. Dat viel heel slecht in Groningen. Verslaggever Jeroen de Jager is er. Jeroen, en er is nu een persconferentie bezig met die nieuwe staatssecretaris. Ja. Wat heeft Velbrief gezegd tot nu toe? Nou, ik heb meneer Velbrief hier bij me. De persconferentie is net afgelopen. Dus ik kan hem live spreken. Welkom meneer Velbrief, live in Nieuws & Co. U heeft gesproken vandaag met architecten, hoorde ik, met wethouders, met de IMG, het Instituut Mijnbouwschade, bestuurders, morgen maatschappelijke organisaties, zoals de Groninger Bodembeweging. Bent u eigenlijk al veel weerstand tegengekomen? Nee, weerstand niet. Wel veel zorgen. Ik vond mensen zorgelijk en ook wel soms treurig over hoe dingen gaan. En heeft u het idee al gehad dat u veel vertrouwen hebt te winnen? Nee, dat gevoel krijg ik niet. Ik krijg het gevoel dat vertrouwen krijg je. Hè? Vertrouwen vraag je niet, vertrouwen krijg je. Ik heb het gevoel dat mensen echt openstaan voor als ik daadkracht vertoon, dat is wat ik hoor. Van doe, help ons, doe iets. Ik hoorde u net in de persconferentie zeggen, ik ben een man van daden en niet van woorden. Ja, nee, dat klopt. Ik ben een doener, dus ik ga proberen om voor hen in Den Haag te bereiken, en hier natuurlijk, maar in Den Haag ook vooral, te bereiken dat er dingen gebeuren, ja. En betekent dat bijvoorbeeld dat we onder u niet van die bestuurlijke blunders gaan meemaken? Ja, De belofte doen is altijd gevaarlijk. Hè? Dit wordt opgenomen. Dus, ja. Het enige wat ik kan beloven is dat ik probeer om geen bestuurlijke blunders te maken. En ik heb een beetje ervaring. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Nou ja, dat is wel waar de erfenis waar u mee opgezadeld zijn. Daar heb je gelijk. Heb je gewoon gelijk. En dat constateer ik. En ik vind niet zo erg dat ik met die erfenis zit opgezadeld. Wat ik erger vind is dat de Groningers daardoor hun vertrouwen verliezen. Dat heeft u vandaag bijvoorbeeld al excuses moeten aanbieden her en der? Nee. Nee, daar wordt niet voor wat er afgelopen week is gebeurd met die rijen? Nee, daar wordt niet om gevraagd, om excuses. En ik bedoel, die excuses doet er voor mij helemaal niet toe. Wat er voor mij toe doet, is dat ik heb geprobeerd die mensen zo snel mogelijk recht te doen door dus die 250 miljoen vrijdag af te spreken. Ja, ik hoorde net een interessant stuk in de persconferentie. Dat gaat over de aansprakelijkheid van de NAM. Die ligt op dit moment bij de NAM. En de vraag is om die aansprakelijkheid af te kopen door het Rijk. En die vraag wordt zo gesteld. U gaf daar als antwoord op. Volgens mij is dat niet het issue. Maar het is wel een issue omdat veel bewoners het idee hebben dat de NAM marchandeert met die aansprakelijkheid. Snapt u dat? Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar ik denk toch nog steeds, ik ga toch even mijn eigen mening vol, namelijk dat dat niet het issue is. Ik begrijp wel dat bewoners dat denken, maar ik denk niet dat dat het grote probleem is. Dat is een zaak tussen het Rijk en de NAM. En het Rijk is al verantwoordelijk nu voor de netschadeafhandeling en niet de NAM. Wij verhalen dat op de NAM. Daarom zei ik, ik weet niet of dat het probleem is. Een ander belangrijk issue is natuurlijk het extra gas, wat gewonnen moet worden volgens de door ons niet ingeziene contractverplichtingen. Maar daar moeten we u even op uw blauwe ogen op vertrouwen. Ja. Gaat dat door? Nou, het gaat om twee delen. Het gaat om een deel wat te maken heeft met de vertraging van de stikstoffabriek. En het gaat om een deel met Duitsland. En met Duitsland heb ik gezegd, ik ga nog met mijn Duitse ambtsgenoot erover praten. Ik ga daar nu geen beloftes over doen. Dat hoort dus bij geen woorden maar daden. Maar ik ga eerst praten met die Duitse ambtsgenoot. Dan kom ik weer bij u terug of daar iets uitkomt. Maar dat doet u met insteek, neem ik aan, om er onderuit te komen. Nou, het doel is omlaag en niet omhoog. Ja, toch? Ja. Goed, laten we het even hierbij. Succes met uw werk. Nog één laatste vraag trouwens, die ik wel interessant vond. Namelijk dat veel Groningers, iemand zei dat hier van het Dagblad van Noorden, u zien als offerlam. Want uiteindelijk zult u toch misschien moeten vertrekken na een parlementaire enquête en zult u worden geofferd en ja, u bent een tijdelijke tussenpauze. Ja, je ziet me weer lachen. En een offerlam hoort natuurlijk niet te lachen, want dan word je geofferd. Maar ik ben er totaal niet mee bezig met die vraag. Ik ben echt gevraagd voor deze baan en volgens mij heel serieus door mevrouw Kaag om dit probleem op te lossen. Dus ik heb helemaal niet daarover die parlementaire enquête nagedacht, behalve dat ik weet dat hij er is. Ja. Succes met uw werk. Dank u wel. Onze verslaggever in Groningen in gesprek met de nieuwe staatssecretaris Hans Velbrief. Als bewindsman dus verantwoordelijk voor mijnbouw en gaswinning. Meegeluisterd heeft Yvonne Morselt, bestuurslid van de Groninger Bodembeweging. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, afgelopen zaterdag demonstreerden meer dan 10.000 mensen met fakkels in de stad Groningen. Omdat ze, zo gaven ze, onder andere aan respectvoller behandeld willen worden door Den Haag. Was u daarbij trouwens? Jazeker was ik daarbij. Kijk eens aan. Ik mocht weer de noodklok luiden, ja, die we in dit gebied vaker hebben geluid. Voelt u zich vandaag respectvoller behandeld al? De eerste dag van het bezoek van meneer Velbrief? Daar heb ik nog geen beeld bij. Ik hoor hem net praten en dat klinkt respectvol. Wat houdt dat in voor u, respectvol behandeld worden? Nou, dat houdt voor ons in dat je niemand meer voor de gek houdt. Dat je doet wat je afspreekt, dat je doet wat je belooft en dat je geen dingen achterhoudt in de hoge hoed. En dat je niet veronderstelt dat wij in allemaal kleine lettertjes kunnen lezen dat er wellicht een voorbehoud is en dat het, als het even kan, lukt. Dat moet je in Groningen niet doen. En dat is te vaak gebeurd. Ja, ik heb Groningers vaak boos gezien. Ook in 2018 was er zo'n grote demonstratie. Zaterdag zag ik opnieuw heel veel verdriet en ook weer boosheid. Ik hoor van meneer Velbrief dat hij vandaag geen weerstand heeft ontmoet. Ook geen excuses heeft gevraagd gekregen. Heeft u nooit het idee, het is genoeg, we gaan wel weerstand ontwikkelen, we gaan naar Den Haag? We zijn natuurlijk wel in Den Haag geweest. En het gaat. Ik bedoel, maar om wat luidruchtiger in Den Haag aanwezig zijn. Ja, en dan, daar hebben we, dan krijgen we aandacht. En wij willen op dit moment niet het hebben van aandacht, maar wij willen het hebben van invloed en van respect. En van het luisteren naar wat echt de problemen zijn en wat echt moet worden opgelost. En dan willen wij graag dat de staatssecretaris begint bij de mensen en hun leed, bij de mensen en hun problemen. En dat dan pas gekeken wordt naar het gebied en naar wat eventueel verder nodig is. Maar we hebben nu een situatie waarin het ook wel eens omgekeerd is. En dat leidt tot ongelooflijk veel problemen voor mensen die veel te lang in nood zijn. Mm. En de staatssecretaris heeft tot mijn geluk en tot dat van velen van ons gezegd dat hij de staatssecretaris wordt die naast ons komt staan. Dat hebben we niet vaak ervaren. We hebben wel heel vaak aandacht gehad. We hebben heel vaak begripvolle woorden gekregen. We hebben heel vaak iemand gezegd die het een eer vond om voor ons te mogen werken. Maar we hebben veel vaker ervaren dat uiteindelijk het Rijk tegenover ons stond en niet de veiligheid van Groningers op het eerste plan heeft gezet. Maar dit is interessant, hè? Want dat hij dat gezegd heeft, dat hij naast u staat. We berichten vanochtend dat deze man, Velbrief, al een lange geschiedenis heeft in het gasdossier. Zeker al sinds 2010 is hij betrokken op het ministerie bij afspraken over de hoeveelheid gas die in Groningen gewonnen mocht worden. Ook bij de afspraken uit, dat was 2013, toen er meer gas ingehaald mocht worden. Meer gas uit de grond gehaald werd in Groningen. Wat vindt u daarvan? Ja, op zich heeft het een voordeel dat hij in ieder geval diep in het dossier heeft gezeten. Dat hij weet waar het fout gegaan is bij de regeringsverantwoordelijkheid. En wij hebben er op zich geen bezwaar tegen dat iemand die verantwoordelijk is geweest voor grote fouten in een systeem, want dat zijn natuurlijk niet de personen, dat fouten in een systeem, dat iemand die dat goed kent en die uit dat systeem komt en daar ervaring mee heeft en weet hoe het zit, dat hij nu zich verantwoordelijk voelt en heeft gemaakt voor het oplossen en voor het veranderen van de gevolgen van die systeemfouten. Ja. U bent heel begripvol. Snapt u ook dat er zit nog veel gas onder Groningen? Volgens berekeningen nog zo'n 450 miljard kuub. In 2018 was dat 70 miljard euro waard. Met een veel lagere gasprijs. Kunt u er begrip voor opbrengen dat mensen op andere plekken in het land, en misschien ook wel in Groningen, zeggen dat er toch maar meer gas moet worden gewonnen? Ja, wij kennen natuurlijk die discussies wel. En er is ook alle aanleiding voor gegeven door de overheid om daarover in gesprek te zijn door het gedrag van de overheid. En wij voelen ons daar niet verantwoordelijk voor en wij zijn niet degene die dat kunnen leveren, die dat kunnen oplossen. Dus daar zal een andere oplossing voor gevonden moeten worden. Wij hebben te maken met een onveilige situatie voor inwoners van een gebiedsdeel van dit land. En dan is de verantwoordelijkheid voor het voorzien in de behoeften van dit land, die ligt niet bij ons. Dank. En ik zou nog graag even willen reageren op het idee dat ik begripvol ben. Nou ja, zo komt u op mij wel over, mevrouw. Ja, ik heb geen begrip voor de situatie. Wij gaan morgen met de Groningen Bodembeweging in gesprek met de staatssecretaris. En op wat hij nu gezegd heeft, kunnen wij hem morgen aanvullend informeren. En we zeggen ook, hij is gekomen met 2-0 achterstand als spits in deze wedstrijd. En vertrouwen gaat te paard en komt te voet. En hij zal dat zeker weten. En dat gaat u hem aanvullend vertellen? Nou, hij heeft diverse dingen genoemd over de aansprakelijkheid van de NAM en zo. Ja, ja. Wij kunnen uitleggen waar dat beeld vandaan komt en waar ook de opmerking van meneer Kortman vandaan komt. Okay. En wellicht dat dan meer duidelijkheid ontstaat. Ben heel benieuwd. Maar wij hebben onze eisen en onze vragen en wat wij verwachten van meneer Veilbrief hebben wij eerder al ook in een brief aan hem laten weten. Dus dat komt op enig moment zeker op tafel. Nou, succes morgen met het gesprek. Yvonne Morsot, bestuurslid van de Groninger Bodembeweging. Dank u wel, hoor. Wij gaan door naar de weg, Wijnand. Nou, er gebeurt gelukkig niet al te veel op de weg. Er staan twee opvallende files op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug een kwartier vertraging door een stilgevallen auto. En op de A28 van Zwolle naar Assen, daar wordt aan de weg gewerkt bij Assen-Zuid. Dat veroorzaakt file vanaf Beide en het oponthoud is 20 minuten. RTL gaat ook de programma's The Voice Kids en The Voice Senior stopzetten. Senior, dat heeft de zender aan persbureau ANP laten weten. Alle merken rondom The Voice worden opgeschort tot er meer duidelijkheid is. Rond de beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van meerdere makers van het programma. Aldus RTL. En de Indonesische regering heeft de naam bekendgemaakt van de nieuwe hoofdstad die gebouwd zal worden. Nusantara, dat is Indonesisch voor eilandengroep. Jakarta moet als hoofdstad worden vervangen Groningen, omdat grote delen van de miljoenenstad dreigen te overstromen. Morgen wordt in het Indonesische parlement gestemd over verplaatsing van de hoofdstad naar het nieuwe Nusantara. De verwachting is dat een meerderheid trouwens akkoord zal gaan. En aan de Eusebiuskerk in Arnhem worden een aantal opmerkelijke kunstwerken toegevoegd. Het gaat om een aantal wetenschappelijke fenomenen, zoals een zaadcel en een coronavirus. Ze worden bovenop de kerk geplaatst. We hadden twee luchtbogen. Dat zijn bogen op het dak die de kerk stutten. En die waren leeg. En Arno Koenen, bekend kunstenaar, heeft daar een prachtige invulling aan gegeven met een serie luchtboogbeelden. Naast de zaadcel en het coronavirus is de Arnhemse kerk bekend van andere minder traditionele kunst. Zo werden er eerder bekende Disney-figuren aan het gebouw gemetseld. Het is weer onrustig in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Een Palestijns gezin zou uit huis worden gezet door Israël, zodat hun huis gesloopt kan worden. Maar de huiseigenaar dreigde vanmiddag zijn huis op te blazen als de Israëlische politie te dichtbij zou komen. Vorig jaar leidden spanningen in de wijk tot een oorlog tussen Israël en Hamas. Correspondent Ties Brok. Ties, dat klinkt als een letterlijk explosieve situatie. Inmiddels is het donker in Jeruzalem. Hoe is de situatie op dit moment? Nou, hij is niet meer zo hoog explosief als inderdaad vanochtend en vanmiddag, toen die man inderdaad op het dak stond van het huis. Ik sta nu ook naast dat huis en daar zitten nog steeds al mensen op het dak. Maar de stemming is toch wel heel anders. Want alle zwaar bewapende politieagenten die hier vanmiddag waren, die zijn weg. Er zijn nu ook activisten op het terrein gekomen. Journalisten, buurtbewoners die die familie ondersteunen. Allemaal mensen die hier vanmiddag niet welkom waren. Het terrein was afgezet. Iedereen moest daar buiten blijven. En die man die dreigde dus dat huis in brand te steken, inclusief zichzelf, als Israël inderdaad hem het huis uit zou zetten met zijn familie. Dat is uiteindelijk dus niet gebeurd. Hij zit hier nog steeds. Hij staat hier in de buurt. Wel heeft de politie de tuin en het terrein om het huis heen, gesloopt eigenlijk. Alle gebouwen die daar stonden, kassen, schuurtjes, die zijn allemaal wel met de grond gelijk gemaakt. Maar het huis staat er nog. Dus voor vandaag lijkt de angel eruit. Maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost. Nee, en waar begint het op? Waarom moet dit gezin hun huis uit? Nou, Israël zegt dat de grond waar zij wonen, dat is in Oost-Jeruzalem, dat grond is die aan de gemeente toekomt. En Israël wil hier een school bouwen, zeggen ze, voor gehandicapte kinderen. En dus moet die familie daarvoor plaatsmaken. Maar die familie zegt dat ze dit huis gekocht hebben voordat Israël Oost-Jeruzalem veroverd heeft. Dat was in 1967. En dat zij dus de rechtmatige eigenaar zijn van dat huis. De Israëlische rechter gaat daar niet in mee. En die heeft dus toestemming gegeven aan de gemeente om die familie het huis uit te zetten. Maar daar is wel veel kritiek op, ook internationaal. Vandaag waren er ook vele diplomaten hier bij dat huis aanwezig, die zich keren tegen die huisuitzetting. Ook de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv zei tegen Israël op Twitter: doe dat niet, stop nou mee, dit is tegen het internationaal recht. Voorkom dat het uit de hand loopt. Waar dus wel deels naar lijkt te zijn geluisterd, want die familie is dus niet het huis uitgezet. Maar de vraag is natuurlijk of en wanneer de politie weer terugkomt. Ja, en vorig jaar, ik refereerde er al even aan, begon het in deze week ook met onrust. En dat escaleerde heel snel toen, tot en met een oorlog in Gaza aan toe. Is dat te vergelijken met nu, de spanning die er toen was? Nou, dat is wel de reden waarom iedereen extra gespitst is vandaag. Als er weer zo'n familie uitgezet dreigt te worden. Want dat gebeurt wel vaker, dat Palestijnse gezinnen een huis uit moeten of dat er gebouwen gesloopt worden. Maar deze wijk, je zei het al, was vorig jaar eigenlijk een van de belangrijkste aanleidingen dat het helemaal misging tussen Israël en Hamas. Palestijnse organisatie die door het Westen als een terreurbeweging gezien wordt. Israël wilde toen ook families het huis uitzetten. Schoot in het verkeerde keelgat. Er speelden nog wel meer dingen. Maar onder andere daarom ligt het natuurlijk wel erg gevoelig. Ja, het is moeilijk te vergelijken. Het is niet zo dat nu die stemming al net zo explosief is als toen. Helemaal niet. Maar het blijft natuurlijk wel heel gevoelig. Jeruzalem is gewoon een hele gevoelige stad. Voor zowel Joden als moslims heel belangrijk. Zowel Israël als de Palestijnen vinden het hun hoofdstad. En dan weer zoiets als vorig jaar. Dus ja, alle seinen staan weer meteen op oranje als er zoiets gebeurt als vandaag. Ja, kan ik me voorstellen. Correspondent Ties Brok, dankjewel. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Misschien heeft u het wel meegekregen. In Amsterdam besloot een theater om open te gaan als kapsalontheater. Aangezien kappers wel open mogen en theaters nog niet. Nou, dat vonden 34 andere theaters in Nederland een goed idee. En daarom gaan zij woensdag overmorgen dus precies hetzelfde doen. Ook de Schouwburg in Deventer. Bestuurde verslaggever Danny Simons. Kan dat hier? Als dat kan, ja. Dat is ook, kijk even naar jullie. Jullie hebben daar de meeste ervaring in. In de Schouwburg in Deventer wordt in de foyer druk overleg door allerlei medewerkers. Ja, maar we moeten het wel een plekje geven. En zelf even rondlopen. Het gaat natuurlijk over overmorgen. Dan is dit een van de 35 theaters in Nederland dat een kapsalontheater wordt. En wat we dus nu even met elkaar moeten bekijken van waar zetten we die items neer en waar zetten we ons publiek neer? Iedereen gaat aan de slag. Stoelen en tafels verslepen. En zoals dat een artiest een beetje spanning heeft als die opgaat, heb ik nu ook gezonde spanning om het productioneel voor in orde te maken. Senta Bekkers, de productieleider van de Schouwburg in Deventer. Ja, ik hoorde gisteravond een berichtje dat ik gisteravond of zaterdag, weet ik niet heel zeker, dat we een projectteam op poten hadden gezet en dat ik daaraan deelnam. En dat we woensdag hier een en ander moet staan. Ja, als we nou hier eventjes eerst verzamelen, dan kunnen we vanuit hier gaan werken. Ja. Het is meer dan kappen alleen, hè, wat hier gaat gebeuren. Ja, we hebben een nagelstyliste, we hebben een barber, een kapper, een masseur. Maar dit is natuurlijk eigenlijk voornamelijk om aandacht te genereren voor artiesten, voor theater, voor de culturele sector die zo lang op slot is geweest. En om te laten zien dat we dit ook op een veilige manier kunnen doen en dat we heel graag open willen. Want waarom is het zo belangrijk dat de theaters ook weer open gaan, naast de kappers die dus wel open mogen? Waarom is dat heel belangrijk? Het is belangrijk voor je creatieve geest, voor ontspanning. We vertellen natuurlijk altijd het verhaal van de samenleving. Theater doet dat, toneel doet dat, muziek. Cultuur is gewoon belangrijk voor de mind, voor alles. Denkt u dat ze in Den Haag daar voldoende het belang zien van cultuur, van theater? Nou, onze hoop is natuurlijk gevestigd op de nieuwe staatssecretaris voor cultuur. En die heeft natuurlijk nu net zitting genomen. Dus we hopen dat we op 25 januari groen licht krijgen. En dat ze nu wel degelijk in Den Haag doorhebben dat cultuur ontzettend belangrijk is voor de Nederlandse samenleving. Maar je moet naar je... Wat is dit voor grote stoel? Nou, best wel zware massagestoel. En die heeft al een hele leuke rit beleefd in al onze... Boost organisatietalent is de achter... Nou ja, ik kan het wel zeggen, toch? De achterruit van de auto eruit geknald. Dus voor dit theaterseizoen, als scherven brengen gelukt, dan wordt het mijn seizoen, jongen. En wat is dit? Ik zie hier een mooie rode stoel. Een massagestoel, eigenlijk een zitmassagestoel. Dus hier ga je op deze manier opzetten. Dan doe je hoofd in dit kussentje. Oh, ja. En dan kan iemand aan de achterkant je rug helemaal masseren. En dan hebben we hier nog een elektrische massagestoel. Wauw. Dus, daar kun je een programma van 10 minuten tot 12 minuten... kun je daar heerlijk in zitten. En dan word je van kuit tot aan nek word je gewoon gemasseerd automatisch. Kunnen we hem niet alvast in het stopcontact steken? Vast en zeker kan dat. Dat wil ik toch even proberen. Ik plof erin. Op de radio denken ze, nu gebeurt er een aardbeving. Maar dat is die massagestoel die tekeer gaat. Terug naar Senta Bekkers, de productieleider van de Schouwburg in Deventer. Hoe gaat het er woensdag concreet uitzien? Ik sta hier om 2:00 voor de deur. Dan gaat het theater sinds lange tijd weer open. En dan? We laten je binnen, we heten je welkom. Je neemt plaats in de wachtkamer. En dat is eigenlijk de foyer? Dat is de foyer. Theatercafé is dat bij ons. En terwijl je aan het wachten bent, treden er artiesten op voor je. Maar het kan ook zomaar zijn dat je aan het wachten bent en dus niet wordt geholpen. Het kan zomaar zijn dat het niet lukt binnen dat blok, inderdaad. Maar zij zouden daar nog op terugkomen. Hè? Ja. De nagelstyliste is gewoon klaar met wat hier staat. Ja. Ja. Okay. Hoe staat het nu ermee voor overmorgen, voor woensdag? Wat moet allemaal nog gebeuren? We moeten nog een aantal artiesten die moeten bevestigen. We hebben veel mensen die mee willen werken, maar die agenda technisch niet kunnen. We moeten nog regelen van hoe gaan we dat eigenlijk doen? Hoe kunnen de mensen reserveren in het theater? Waar reserveren ze dan voor? Dus we moeten het nog online zetten. We moeten nog marketeren. We moeten nog bevestiging krijgen van een aantal behandelaars. Dus we hebben nog wel even iets te doen. Dan kan het theaterknippen beginnen daar op woensdag. En we gaan met onze correspondent Marieke de Vries naar de Amerikaanse staat Georgia, waar het kiesrecht van veel burgers onder druk staat. Iets wat president Biden probeert te repareren. Ster. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Rutte 4 heeft slechte plannen voor de zorg. In plaats van investeren willen ze korten op de verpleeghuizen en de jeugdzorg. Zorgverleners krijgen er geen cent extra bij en de markt wordt niet aangepakt. Steun de zorg en doe mee om deze plannen terug te draaien. Ga naar sp.nl/zorg. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. NPO Radio 1. Het is 17:30. We gaan naar Kirsten Klomp voor het NOS-journaal. Staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw noemt de gang van zaken vorige week rond de subsidieaanvraag in Groningen een beschamende vertoning. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Groningse provinciehuis. De inwoners van het aardbevingsgebied konden een subsidie van €10.000 aanvragen om hun huis te verbeteren. Veel Groningers stonden uren in de rij toen bleek dat het geld op was. Ook de RTL-programma's The Voice Kids en The Voice Senior zijn voorlopig stopgezet. Dat heeft de zender besloten naar aanleiding van de misstanden rond The Voice of Holland. Alle merken rond het programma zijn opgeschort tot er meer duidelijkheid is over de beschuldigingen van seksueel wangedrag. Op verschillende plekken in Brabant en Zeeland is de politie op zoek naar een Belgische man van 34 en zijn oppaskind van 4. Sinds woensdag zijn ze spoorloos. Volgens de VRT zitten de man en het jongetje mogelijk in Nederland. Er wordt een nieuwe mogelijke bijwerking opgenomen in de bijsluiters van het AstraZeneca en Janssen vaccin. Het gaat om een zeer zeldzame ruggenmergontsteking die volgens Lareb tot begin dit jaar in totaal 5 keer is gemeld na prikken met de 2 vaccins. En op de weg, hoe is het daar, Wijnand? Nou, er zijn weinig problemen op de weg. Een enkele file valt op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Daar is de vertraging bij de Ketelbrug ongeveer 30 minuten... door een stilgevallen auto. En op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Daar gebeurde een ongeluk bij de afrit Weide-Wormer. En dat veroorzaakt file vanaf Zaandam. De vertraging is 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En het weer natuurlijk. Gerrit Hiemstra is ook bij me. Nou, niet heel onaardig toch, vandaag? Dat geldt zeker voor het westen van het land. Daar brak de zon zeker in de middag regelmatig door. In het oosten bleef het bewolkt en daar was het ook een beetje, viel wat motregen en zo. Maar goed, het weer is sowieso niet al te spectaculair. Het kabbelt een beetje voort en dat blijft de komende dagen ook zo. In ieder geval hebben we voorlopig te maken met hele rustige omstandigheden. Omdat een hoge drukgebied dichterbij komt. En dat ligt morgen precies boven ons land. Het begint eigenlijk vannacht al wat, daardoor zal de wind afnemen. Betekent dat er weer mist kan ontstaan, vooral in het westen en in het noorden van het land, waar dus vandaag de opklaringen zaten. Daar wordt het ook het koudst, met minimumtemperaturen van +1 als laagste waarde. Waar het bewolkt is en waar het bewolkt blijft, daar wordt het een graad of 4 à 5. Nou, morgenochtend beginnen we dan mistig en bewolkt. En dat kan een groot deel van de dag blijven hangen. Wellicht dat in de middag hier en daar de zon even doorbreekt, maar waar dat zal zijn, dat durf ik eigenlijk geen woorden aan vuil te maken. De maximumtemperatuur komt uit op zo'n 7 à 8 graden. En waar de mist blijft hangen, zal het een paar graden kouder blijven. En er is vrijwel geen wind morgen. Woensdag, dan passeren er een paar fronten. Dus dat betekent dat het later op de dag wat kan gaan regenen. De wind die wakkert dan een beetje aan, de mist zal verdwijnen. En vooral donderdag krijgen we wat koudere lucht met een paar winterse buien wellicht. De temperatuur zakt dan ook wat. Een paar graden, niet meer. Uh-huh. En de wind die gaat dan uit het westen tot noordwesten waaien. En na donderdag is het dan weer rustig weer met een hoge drukgebiedje. En dan krijgen we weer een beetje mist. En dan blijven we een beetje op dezelfde manier voortkabbelen. Temperaturen blijven ook ongeveer op het gemiddelde zitten. Wat een winter. Dank je wel, Gerrit. Ster. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Je zuurverdiende spaargeld wordt door de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Een nieuwe iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper. En met 2 jaar garantie? Het kan! Ja, met Forza! Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan. Dus kies ook jouw model op ForzaRefurbished.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Een iPhone SE 2020 voor €299? ForzaRefurbished.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 6:07 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Verschillende Amerikaanse staten voeren kieswetten in die het uitbrengen van een stem moeilijker moet maken. Of zoals politici het zelf zeggen, fraude moeilijker moet maken. In de praktijk betekent het bijvoorbeeld minder stembureaus openen, waardoor mensen soms wel een dag in de rij moeten staan zonder dat ze ervoor vrij kunnen of mogen nemen. In Washington werkt de democratische regering van Joe Biden aan een nieuwe wet die kiezers juist moet gaan beschermen tegen dit soort praktijken. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Marieke, president Biden heeft grote moeite om die wet, zijn wet, door het congres te krijgen. Waarom gaat dat zo moeizaam? Ja, dat heeft alles te maken met een bijzondere spelregel in de Senaat. En die heet de filibuster. Die filibuster die schrijft voor dat er een meerderheid van 60 stemmen nodig is om ingrijpende wetgeving er doorheen te krijgen. En ja, de democraten die deze nieuwe kieswet allemaal wel willen, ja, die hebben, als je de stem van de vicepresident meetelt, maar 51 zetels in de Senaat. En er is geen republikein die mee wil stemmen. Dus ze hebben die meerderheid van 60 stemmen simpelweg niet. Nu kan die spelregel, die filibuster, die kan wel worden teruggedraaid, afgelast, afgeschaft. Maar dat willen twee democratische senatoren niet, want zij zeggen dit is juist om de minderheid te beschermen, hè, dat de meerderheid het niet zomaar er doorheen kan duwen. En straks hebben wij dat misschien weer nodig als wij in de minderheid zijn. Dus ja, het lijkt er daardoor op dat deze kieswet het niet gaat halen. Waarom vinden de democraten het zo belangrijk dat er een federale soort nationale kieswet komt? Ja, er is een nieuwe kieswet. Hij heet de Freedom to Vote-wet. Die daarin is opgenomen hoe bijvoorbeeld kiesdistricten eerlijker verdeeld kunnen worden. Ook bijvoorbeeld hoe campagnes gefinancierd mogen worden. Hè, zodat grote geldschieters minder invloed krijgen. Maar ook dus hoe stembussen toegankelijker kunnen worden gemaakt voor met name minderheden. En ja, hoe het stemrecht van minderheden over het algemeen beter beschermd kan worden. Want ja, sinds de verkiezingen van 2020. Je zei het er net zelf ook al, zijn in 49 staten al meer dan 440 wetsvoorstellen ingediend door de Republikeinen die het stemmen juist lastiger maakt. Zoals bijvoorbeeld in de staat Georgia. Daarom waren wij afgelopen weekend al in Atlanta. Dat is de bakermat van de burgerrechtenbeweging, waar afgelopen weekend de geboortedag van Martin Luther King werd herdacht met opnieuw actiebijeenkomsten voor het stemrecht. In een klein gymzaaltje in Atlanta, Georgia, luisteren een stuk of 30 mensen naar Jamida Orange. Zij is de dochter van dominee James Orange, die in de jaren 60 de rechterhand was van Dr. Martin Luther King. En samen met haar zus zet ze het werk van die generatie voor haar voort. Want ja, zo zegt ze, het is helaas nog steeds nodig. My parents already fought this fight, so we shouldn't have to fight it again. I just think it's absurd that we are trying to reinvent something in an effort to say we're not racist, but putting in parameters that leads to racism. Het is te absurd voor woorden dat we dit gevecht weer aan moeten gaan, zegt Jamida. De nieuwe maatregelen die nu door de Republikeinen in het staatsparlement worden doorgevoerd, leiden tot racisme. I've been here since 6:30 a.m. and I wouldn't care if it was 6:30 p.m. when I leave. De afgelopen verkiezingen stonden er met name in de zwarte districten rijen van wel 8 uur lang voor de stemlokalen. Mensen waren tot op het bot gemotiveerd om te gaan stemmen. I want to vote to make this country a better place. Met dank aan voormalig president Trump, zegt Jamida. For me, Trump was fabulous because he made those people who were not going to vote came out to vote. Die hoge opkomst bezorgde Biden een nipte overwinning in Georgia en de Democraten 2 zetels in de Senaat. De oorspronkelijk republikeinse rode staat Georgia leek democratisch blauw te kleuren. I think we're very much still red and I don't want anybody that is pro-democracy and progressive to think otherwise. We need to get in here and do the work. Nee hoor, zegt Jamida. Het is nog steeds een republikeins bolwerk. Kijk maar naar het staatsparlement. Daar zijn de republikeinen in de meerderheid en die voeren nu nieuwe kieswetten door die het voor minderheden bij de volgende verkiezingen lastiger maakt hun stem uit te brengen. Voegt haar zus Tamaya daaraan toe. All of these new voter laws, whether they want to admit it or not, they say they're combating voter fraud. No, it's racism. It's racism. Voter fraud. They have not been able to prove voter fraud. This was one of the fairest elections we've ever. De Republikeinen zeggen dat die nieuwe maatregelen, zoals het beperken van stemmen per post, nodig zijn om stembusfraude tegen te gaan. En daarmee spelen ze direct in op wat in Amerika de grote leugen is gaan heten. De grote leugen van oud-president Trump dat hij de verkiezingen verloren heeft door fraude. Terwijl dat nooit bewezen is. In de gymzaal ontmoeten we ook Barbara Cross. Zij is een van de overlevenden van de bomaanslag van de Ku Klux Klan op een kerk in Birmingham in Alabama in 1963... waarbij 4 meisjes destijds om het leven kwamen. En volgens haar is het van het grootste belang dat er nu landelijk een kieswet wordt ingevoerd die het stemrecht van minderheden beschermt tegen die beperkende maatregelen van staatsparlementen. It's very important because people protested and lost lives so that our future generation could live. I understand the importance. I was a survivor of a terroristic attack. So I know the importance of going to the polls and vote. Because my dad used to say, your voice, your vote is your voice. Wat vindt ze ervan dat er niet 1 Republikein op Capitol Hill te vinden is die voor die beschermende kieswet wil stemmen? Willing to protect this voting law. I understand racism. I understand racism. Why do you call it racism? In life, you're going to have people who are going to be on the wrong side of history. And there are some people going to be on the right side of history. I choose to be on the right side of history. For today, we thank you for all the blessings that you have bestowed. Omdat de Democraten niet de benodigde 60 stemmen in de Senaat hebben, zal de kieswet het waarschijnlijk niet halen. Maar wie voor en wie tegen stemde over het beschermen van het stemrecht voor iedereen, zal zeker de geschiedenisboeken ingaan. In your son Jesus' name I pray. Amen. Thank you all for coming. Please get some off everybody's table and take some more sandwiches. Vandaag is het Martin Luther King Day in de Verenigde Staten. Marieke, komende week dus de grote stemming over die nieuwe kieswet. Maakt dat die combinatie, juist dat de situatie gespannen is in Washington, wat merk je? Ja, zeker. De situatie is zeker gespannen. De voorzitter van de Democraten in de Senaat heeft de stemming in ieder geval voor afgelopen weekend heen getild, zodat er nog wat meer druk uitgeoefend kon worden, zodat er nog wat meer gemasseerd kon worden. Hij wil dat iedereen morgen weer bijeenkomt. Het kan zijn dat dan die belangrijke stemming is. Het kan ook zijn dat het nog wat langer gaat duren. Maar bijvoorbeeld de zoon van Martin Luther King, die is vandaag hier in Washington. Hij heeft iedereen opgeroepen deze hele dag in het teken te laten staan van het stemrecht. Dus door heel Amerika zijn vandaag pro-stemrecht marsen. Ja, eigenlijk een beetje zoals je dat in de jaren 60 ook zag, in een poging bijvoorbeeld die twee democratische senatoren toch nog over te halen, die spelregel in de Senaat, die filibuster, aan te passen. Want Rick, hoe belangrijk is het voor Biden, juist voor Biden, dat deze wet wordt aangenomen? Het is natuurlijk voor het hele land belangrijk. Hè? Voor de democratie in Amerika is het belangrijk. Dat wordt iedere keer benadrukt. Maar zeker ook voor het presidentschap van Biden. Want ja, de laatste tijd lukt er nog maar weinig van zijn plannen. Terwijl hij toch gekozen werd als de grote dealmaker. Hè? Hij zou wel weer voor eenheid gaan zorgen, was zijn belofte. Nou, daar komt de laatste tijd weinig van terecht. Zo heeft zijn omvangrijke investeringsplan voor meer sociale zekerheid het niet gehaald. De vaccinatieplicht voor grote bedrijven die hij door wilde voeren om de pandemie beter het hoofd te kunnen bieden, die is tegengehouden door het Hoge Rechtshof. Hij staat er absoluut niet goed voor in de peilingen. Zijn waarderingscijfers zijn echt historisch laag, rond de 40%. Ja, en dat in een verkiezingsjaar, want er zijn aan het eind van het jaar tussentijdse verkiezingen voor het congres. En dan kunnen de Democraten die nipte meerderheid die ze nu nog wel hebben wel eens verliezen als we Biden niets voor elkaar meer weet te krijgen. Dus ja, de druk loopt zeer op. Marieke de Vries in Washington, dank je wel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, op de A6 Lelystad richting Emmeloord, daar staat een vrachtwagen stil op de Ketelbrug. Die veroorzaakt file vanaf Lelystad Noord met 3 kwartier vertraging. Verder gebeurde er een ongeluk op de A7 Zaanstad richting Hoorn bij de afrit Weidewormer. De vertraging vanaf Zaanstad is zo'n 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. 12:06. Er is meer nieuws in het westen van Afghanistan. Er zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6, meldt het Amerikaanse Seismologisch Instituut. Verder is nog weinig bekend over de schade van het natuurgeweld. En de Duitse minister Baerbock van Buitenlandse Zaken heeft met harde sancties gedreigd als Rusland de spanningen met Oekraïne verder gaat laten escaleren. Kein Land hat das Recht, anderen Ländern vorzuschreiben, in welche Richtung es gehen, welche Beziehungen es haben und welche Bündnisse es eingehen darf. Ze zei het bij een bezoek aan Kiev. Tegelijkertijd zei Baerbock te hopen dat met diplomatie de crisis opgelost kan worden. Wapenleveringen aan Oekraïne sloot ze uit. Morgen spreekt ze met haar Russische collega Lavrov. Komen er nog meer uitbarstingen of blijft het voorlopig rustig? De eilandengroep Tonga werd zaterdag getroffen door een tsunami als gevolg van een onderzeese vulkaanuitbarsting. Over die uitbarsting praat ik met Elske de Zeeuw van Dalfsen, vulkanoloog bij het KNMI. Goedemiddag. Goedemiddag. De beelden van die uitbarsting hebben kunnen zien. Het is nogal indrukwekkend. Is dit voor u als vulkanoloog ook nog bijzonder of een soort huis, tuin en keuken uitbarsting? Nee, het is zeker zo dat de beelden zijn ook voor mij nog indrukwekkend om te zien. En het gaat hier toch om een uitbarsting die wel iets groter is dan de uitbarstingen die we meestal zien. Dus dat is toch wel bijzonder. Want wat maakt deze dan bijzonder? Het is een onderwatervulkaan. Ja, het is een vulkaan die onder water ligt. En bij de explosie wordt dan meteen een heleboel stoom gevormd, omdat het hete magma in aanraking komt met het koude zeewater. En die explosie die heeft vrijwel meteen een kolom met as en vulkanische gassen in de lucht gebracht tot hoogtes van 30 kilometer. En we hebben bij vulkanen een manier om aan te geven hoe sterk of hoe krachtig de uitbarsting is. Dat doen we met dat noemen we de vulkaanexplosiviteitsindex. En wat de waarde voor deze uitbarsting precies wordt, dat weten we nog niet. Maar we zien al wel dat het een uitbarsting is die wat groter is. En die komt dan zo eens in de 10 tot 20 jaar voor. Dus dat is toch vrij bijzonder. En met grote gevolgen, hè? Want er kwam een tsunami achteraan. Ja, zeker. Dus lokaal heb je natuurlijk in eerste instantie last van de as. Maar door de ontwikkeling van de tsunami waren er zelfs aan de andere kant van de wereld mensen die last hadden van deze uitbarsting. Met grote gevolgen? Ja, zeker. Ja, hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog onduidelijk. Maar in elk geval lijkt het erop dat er twee mensen in Peru overleden zijn door deze tsunami. Hè? Ja, en er is nog veel onduidelijk. Wat is voor u de belangrijkste vraag voor de komende dagen? De belangrijkste vraag voor de komende dagen is wat gaat er nu verder gebeuren? En dan met name voor de veiligheid van de mensen op de eilanden om deze vulkaan heen. Want ze hebben natuurlijk na de uitbarsting last gehad van de as. Mogelijk ook het drinkwater, wat daar niet meer zuiver is om te drinken. En komen er nu nog meer uitbarstingen? En dit is vrij lastig in te schatten, omdat op een onderwatervulkaan kun je niet zo heel makkelijk instrumenten plaatsen. En daarom is het voor de geologische dienst van Tonga ook niet heel eenvoudig om goed te voorspellen wat er nu direct gaat gebeuren. Want hoe kom je daar dan achter normaal gesproken of zo'n vulkaan is uitgespuwd of nog niet? Je moet dat meten, zegt u. Ja, je kunt een heleboel verschillende soorten meetinstrumenten plaatsen. Bijvoorbeeld seismometers die trillingen meten. Maar ook instrumenten, GNSS-instrumenten noemen we dat. Die meten de vervorming van het aardoppervlak. Dus als de vulkaan opzwelt. Maar als je natuurlijk geen plek hebt om een instrument neer te zetten, dan is dat natuurlijk lastig. Dus normaal gesproken kunnen we met die instrumenten vrij goed zien wat de toestand is van de vulkaan. Maar in dit geval is dat wat ingewikkelder. Is deze uitbarsting wetenschappelijk gezien ook interessant voor u? Kan hij ons begrip van vulkanen vergroten? Ja, zeer zeker. En met name omdat we zoveel satellietbeelden hebben van deze uitbarsting, kunnen we daar heel veel over leren. En met name hoe de groei van wat we eigenlijk observeren is de groei van een eiland, hè, de vorming van een eiland. Na de uitbarsting. Hoe die in zijn werk gaat. Ja, na een uitbarsting. Dat zien we nu en meten we ook met allerlei apparatuur. En waar kijkt u nog meer naar? Nou, bijvoorbeeld ook naar de drukgolf die we hebben voorbij zien komen, hè, op meerdere plekken en zelfs op huistuin- en keukenbarometers. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dus er zullen in de komende weken komen er nog heel veel data naar boven, waar we nog lang naar kunnen kijken en waardoor we meer zullen leren over de vulkaan. En hopelijk daarmee ook de veiligheid van mensen rondom een vulkaan kunnen vergroten. Ja, nou dank hoor voor de toelichting. Elske de Zeeuw van Dalfsen, vulkanoloog bij het KNMI. Vijf voor zes. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Met Boris Johnson, die zich telkens maar niet aan zijn eigen coronaregels houdt. Zeker als het gaat om feestjes op zijn kantoor. Daar wordt veel over gepraat, natuurlijk in Groot-Brittannië. Deze jonge dame van 5 jaar oud, die weet er ook van alles van. In lockdown, the prime minister, Boris Johnson, he just went down to a party in lockdown. He's really naughty now. So we have to go to the naughty centre and tell everybody that he's sorry for going to a party in lockdown. Ja, hij is heel stout. En toen moest hij naar het stoute centrum. Je hebt de go to the naughty center, het parlement. En daar moest hij zich voor ontschuldigen. Ik zal dit heerlijke filmpje met jullie delen op Twitter en Instagram. Daar heet ik Etla Radio. 4. Dit is een wespennest in het bierput in een krokodillenvijf. Goed tussen papa en jou. Ik mag hopen dat je de waarheid spreekt. Voor mij, maar vooral voor jou. Ik heb het nu echt definitief gehad met jullie. Voeg het maar uit! Bij de spannende Nederlandse dramaserie Klem zaten miljoenen kijkers op het puntje van hun stoel, maar na 3 seizoenen was het op, zei schrijver en regisseur Frank Ketelaar. Als ik nu weer iets zou moeten verzinnen, dan gelooft niemand het meer. Nou, daar is hij van teruggekomen. Dit voorjaar beginnen de opnames van de film Klem, die verder gaat waar het verhaal van de serie gebleven is. Eind van het jaar in de bioscoop. 3. Ja, het is vandaag Blue Monday. U weet wel, die zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. 12 jaar geleden betekende deze dag ook het eerste straatinterview van Mr. Foxpop, Roel Maalderink. Op het pontje in Amsterdam ging je voor de Wereldomroep. Bestond toen nog mensen vragen of ze een beetje zin in de dag hadden. Nee, maar ik ga niet reageren op jou. Nee. Je bent ook niet echt vrolijk, of wel? Nee. Een beetje chagrijnig? Ik heb geen zin. Want het is vandaag Blue Monday. Nou, dat is de meest depressieve dag van het jaar. Maar daar heeft er geen zin in dus. Nee. Vindt u het ook zo vroeg? Nee, niet op film. Nee, je vindt het niet vroeg? Niet op film. Oh, je bent een beetje chagrijnig nog. Ja, heel snel. Ho, pas op. Anders krijg ik meppen van die mevrouw. 18 was Maalderink. Hij was meteen goed in die straatinterviews. 2. Dan de scheidsrechter die vorige week de aandacht op zich vestigde tijdens de Afrika Cup. Hij vond het 5 minuten voor tijd wel welletjes, floot af. Toen hij op zijn blunder gewezen was, hervatte hij de wedstrijd en floot daarna weer te vroeg af. En nu fluit hij wel af. En nog steeds is het onbegrijpelijk waarom. Voor een 2e keer fluit hij af nog voordat de 90 minuten voorbij zijn. Ik denk dat hij in die klok kan kijken. Je zou denken, deze man hoeft niet meer terug te keren. Niets is minder waar. De Afrikaanse Voetbalbond heeft hem een nieuwe wedstrijd gegeven. Hij mag opdraven bij Marokko-Gabon. Maar dan wel als VAR, achter een tv-scherm, niet meer op het veld. 1. Och, ik heb gisteren voor het eerst iets leuks gezien. Ik vond het echt zo mooi en origineel. Ik heb het over de jeugdserie Aap. Een tikkeltje absurdistisch is het wel. Het gaat over een 11-jarig weeskind dat stom verbaasd is als er ene Benedict de Groot voor de deur staat. Het blijkt haar nog enige levende familielid te zijn. Het is alleen wel een heel bijzonder familielid. Het is een gorilla. Is dat jouw familie? Een ver familielid. Gaat u maar zitten, meneer de Gorilla. Meneer de Groot. U moet hem verdoven, afvoeren en in een hok stoppen. Ik zou zeggen, ga die serie kijken of je nou kind bent of niet. Aap, zondags om 9:00 ochtends op NPO Z. En daar zijn gaan we het hebben over Anne Frank en het cold case onderzoek dat vandaag de gemoederen onder historici flink bezighoudt. Blijf luisteren. Ready heeft geklonken. Het inzakken is daar. NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. En wat is die goed weg, zeg. De Olympische Winterspelen in China. Dan moet je afstand nemen. Nu moet de gaskraan erop. Het is gewoon nu alles of niks. Ja, ik heb me voorgenomen. Ik wil gewoon nergens het laten liggen. Ik wil gewoon knokken. En wat een rustige klap. Wat een macht in zijn slag. Vanaf vrijdag 4 februari. Elke Olympische dag. Hier op NPO Radio 1. Ik heb het gevoel dat het vandaag gaat gebeuren. Radio Olympia. Op dit niveau moet je gewoon veel geven. En wat wordt dit voor tijd? Wat wordt dit voor tijd? Mis niks van de Olympische Spelen en het nieuws. Op NPO Radio 1. Representing the Netherlands. Vanaf vrijdag 4 februari. Radio Olympia. Wie luistert, weet meer. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen, waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook. Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het zonnige Spanje. We need a holiday. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Spanje vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Hey, jij daar. Werk jij in de zorg? Dan is dinsdag 25 januari jouw dag. De dag van de ode aan de zorg. Meld je kosteloos aan via fwg.nl/ode. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen. Leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. moeten we het natuurlijk ook nog eventjes hebben over dat verhaal rond de familie Frank in het achterhuis. Hoe de familie verraden is, is vandaag door nieuw en eigentijds onderzoek onderwerp van discussie onder historici. Dat straks nu is het NOS Journaal. Kirsten Klomp. Staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw vond de gang van zaken vorige week rond de subsidieaanvraag in Groningen een beschamende vertoning. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Groningse provinciehuis. Inwoners van het aardbevingsgebied konden vorige week een subsidie van €10.000 aanvragen om hun woning te verbeteren. Veel Groningers stonden uren in de rij en toen bleek het geld op. Veilbrief belooft dat het een volgende keer anders zal gaan. Hij zegt dat de fakkeloptocht van zaterdag diepe indruk op hem heeft gemaakt. Hij noemt de onvrede terecht. Ook de RTL-programma's The Voice Kids en The Voice Senior zijn voorlopig stopgezet. Dat heeft de zender besloten naar aanleiding van de misstanden rond The Voice of Holland. Dit weekend maakte RTL bekend dat The Voice voorlopig niet meer wordt uitgezonden vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. De nieuwe minister van Justitie, Yazil Gus, heeft ook op de zaak gereageerd. Zij vindt dat slachtoffers vooral naar de politie moeten stappen. Iedereen die slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie of geweld, die zou ik echt willen oproepen, doe aangifte. Doe alsjeblieft aangifte, want dan kunnen politie inderdaad en het OM onderzoek starten. Maar ik denk dat ik net als elke Nederlander dacht, heftig. En ook de producent van The Voice of Holland roept slachtoffers en getuigen van ongepast gedrag rondom de talentenjacht op om zich te melden. Ze kunnen hun verhaal kwijt bij externe onderzoekers. Een nieuw dagrecord van positieve coronatests. Het RIVM telde bijna 42.500 nieuwe besmettingen. Dat zijn er ruim 6.000 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten licht gestegen. Er liggen nu 1240 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 317 op de IC. Johan Remkes is de nieuwe voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. Dat fonds beheert ruim €1 miljard, bedoeld om de leefbaarheid, economie, natuur en het klimaat in Groningen te verbeteren na alle aardbevingsproblemen. Er is weer een wolf doodgereden, dit keer op de A67 bij Eekenrooi in Brabant. Dat mannetje wordt voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht gebracht. Volgende maand hopen ze dan te weten waar de wolf vandaan kwam. De politie in België is een grote zoekactie begonnen naar een man van 34 en zijn oppaskind van 4. De twee werden woensdag voor het laatst gezien in Sint-Niklaas, een stad dichtbij Antwerpen. De man die nu wordt gezocht is een huisvriend, vertelt deze verslaggever van VTM. Hij zou die naar de grootouders van de jongen brengen nadat hij de mama had afgezet. Maar ja, kwam dan altijd met een smoesje, hoorden we waarom dat niet lukte. En uiteindelijk hebben de grootouders dan pas zondag, gisteren dus, de politie geïnformeerd dat die jongen al een hele tijd niet bij hen gebracht was. En ook de Nederlandse politie is in Brabant en Zeeland naar het tweetal op zoek. Drie voormalige topmannen van voetbalclub Roda JC zijn veroordeeld voor fraude. Volgens de rechtbank hebben ze in 2015 valsheid in geschriften gepleegd om technisch directeur Ton Kane aan een nieuw huis te helpen. De algemeen directeur en een commissaris van de club hielpen Kane om zijn inkomen en vermogen hoger te laten lijken, zodat hij een hypotheek van 8 ton kon krijgen. De drie kregen taakstraffen uiteenlopend van 80 tot 240 uur. Justitie had tegen Kane een celstraf geëist. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Ook morgenochtend nog kans op mist. Het wordt dan iets minder zacht met 5 tot 7 graden. En Wijnand, waar staat het nog vast? Er zijn een paar problemen op de weg. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Er staat een vrachtwagen stil midden op de Ketelbrug. Die veroorzaakt file vanaf Lelystad Noord. Het oponthoud is 3 kwartier. De A28 van Zwolle naar Assen is helemaal dicht bij de afrit Westerbork. Daar botsten 4 auto's op elkaar. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Maasbree. Het oponthoud is 1/2 uur. De rechterrijstrook is dicht. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Waterontharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op brickwise.com. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Anne Frank en 7 mede-onderduikers in het achterhuis zijn mogelijk verraden door een Joodse notaris. Dat zou blijken uit een onderzoek onder leiding van een gepensioneerde FBI-agent, Vince Pankook. En as the investigation ran, more evidence came in that Arnold Vandenberg was in fact the person who turned over lists of addresses to the SD. Lara Rensen. Nieuws en Co. Na ruim 5 jaar komt een internationale groep onderzoekers met een nieuwe theorie over het verraad van Anne Frank en haar familie. Een kopie van een afschrift dat volgens hoofdonderzoeker Pieter van Twisk eigenhandig is uitgetypt door Otto Frank zou het bewijs daarvoor zijn. Dit is het kopie van het briefje wat in de bus van Otto Frank is gegooid, waarin een onbekende een bekentenis doet dat de schuilplaats van de familie Frank is doorgegeven aan de SD. En wel door notaris Arnold van den Berg. Emiel Schrijver is algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier en historicus. En hij onderschrijft dat dit het meest waarschijnlijke scenario is. Maar, zo zegt hij, het zijn geen feiten. Het is een definitieve interpretatie van feitelijk 1 briefje. Waar je dan vervolgens een context aan toevoegt die tot deze conclusie leidt. Is die conclusie waarschijnlijk? Ja, het zou best kunnen. Ja, het zou best kunnen. De NOS sprak met een aantal historici die verre van overtuigd zijn van deze nieuwe theorie. Eén daarvan is Bart van der Boom, verbonden aan de Universiteit Leiden en bezig met een boek over de Joodse Raad. Meneer van der Boom, goedenavond. Goedenavond. Het gaat dus om Arnold van den Berg. Hij was lid van die Joodse Raad. En die rol beschuldigen de onderzoekers hem ook van het doorspelen van het adres. Wat vindt u van de rol die de Joodse Raad door deze onderzoekers krijgt toegespeeld? Die is buitengewoon speculatief en tegelijkertijd heel erg incriminerend. Dus heel erg beschuldigend. En die combinatie is niet erg gelukkig. De onderzoekers gaan ervan uit dat de Joodse Raad lijsten bijhield van Joodse onderduikers. Honderden, er wordt gesproken van 500 tot 1000 Joodse onderduikers. En dat ze die lijsten doorgaf aan de Sicherheitspolizei om zichzelf te beschermen. En dat dit dus ook de bron is waaruit die notaris van den Berg, die inderdaad lid was van de Joodse Raad, het onderduikadres van de familie Frank zou kennen. Mm-hmm. Dat verhaal is gebaseerd op bijna niets. De enige onderbouwing die zij hierbij leveren is dat een Duitse vertaler in 1947... in de context van zijn eigen proces, als ik het goed heb begrepen, heeft gezegd dat hij ooit op zijn kantoor mensen heeft horen spreken over lijsten van onderduikers die de Joodse Raad opstelde en aan de Sicherheitspolizei gaf. Dat is alles. Over die lijsten van de Joodse Raad. Want er is natuurlijk ook nog het briefje dat in de brievenbus van meneer Frank gegooid zou zijn. Ja, dat briefje is volgens mij feitelijk eigenlijk het enige echte bewijsstuk. Daar zegt dus iemand, onduidelijk is wie, onduidelijk is ook een beetje wanneer dit precies is gebeurd, dat Arnold van den Berg de verrader van de familie Frank is. En dat hij hele lijsten met Joodse onderduikers bijhield. En wat de onderzoekers hier, dat was al bekend overigens, dat is al eerder gepubliceerd, die beschuldiging. Mm-hmm. Maar wat de onderzoekers hier aan toevoegen, is dat zij zeggen, nou, dat is ook best plausibel, want die Joodse Raad die hield ook inderdaad lijsten van onderduikers bij om aan de Sicherheitspolizei te geven. En dat is waarschijnlijk helemaal niet waar. Nee, je kunt nooit bewijzen dat iets niet waar is. Maar als je zo'n ernstige beschuldiging uit, hoor je daar fatsoenlijk bewijs bij te leveren en niet een naoorlogse verklaring van iemand die zegt dat hij dit heeft horen zeggen door anderen. Ja. Dat is geen basis om zo'n zware beschuldiging te uiten aan het adres van de Joodse Raad. Dan moet je dat beter stutten, zegt u eigenlijk. Want even voor de context, Wat was de rol van de Joodse Raad ten tijde van de Tweede Wereldoorlog? Dat was toch op initiatief van de bezetter? Ja, de Joodse Raad is begin 1941 opgericht op bevel van de bezetter. Dat is een soort staat in de staat. Hè. De Duitsers wilden de Joden zoveel mogelijk isoleren uit de maatschappij. En die hadden dus een soort eigen overheid nodig om als enige contactpunt tussen de Joden en de niet-Joden te dienen. En dat was de Joodse Raad. Die heeft dus ook een hele omstreden rol gespeeld, omdat de Joodse Raad uiteindelijk ook met de deportaties heeft meegewerkt. Mm-hmm. En dat heeft er ook na de oorlog toe geleid dat er allerlei beschuldigingen aan het adres van de Joodse Raad zijn geuit, die grotendeels onzin zijn. Dus dit verhaal van die vertaler, hè, want ik heb gehoord dat de Joodse Raad adressenlijsten van onderduikers doorgaan van de Sicherheitspolizei. Ja, dat is gewoon één in een hele serie van dat soort wilde beschuldigingen die over het algemeen op niets gebaseerd zijn. En de onderzoekers nemen dat gewoon over en presenteren dat na een tijdje gewoon als een feit. Ja, dat is heel schadelijk natuurlijk. Maar is het is wel voorspelbaar dat mensen, voorstelbaar, hè, zeg ik, dat mensen alles deden wat in hun macht lag om familie en zichzelf te beschermen in de oorlog? Dat is waar. En er zijn ook hele spectaculaire gevallen van Joden die opgepakt zijn en die vervolgens verraders worden. Zoals Hans van Dijk is een berucht geval. Dus je kon mensen natuurlijk heel goed onder enorme druk zetten. Maar kijk, die Joodse Raad, dat was een organisatie geleid door respectabele mensen. Die echt niet zo cynisch waren dat ze honderden Joden zouden verraden. Hmm. Dat is op zichzelf al een heel erg onwaarschijnlijk theorie. Bovendien, als dat waar zou zijn, dan zouden Willy Lages en Auster Funten, de hoofden van de Sicherheidspolizei in Amsterdam, die een paar keer per week met de leiders van de Joodse Raad spraken, die zouden dit ongetwijfeld hebben geweten. En die hebben na de oorlog heel veel verklaringen afgelegd over de Joodse Raad, waarin ze graag de Joodse Raad zwart maken. Okay. Dus als dit waar zou zijn, hadden zij echt dat wel eens een keer gezegd. Ja. Ander punt, het is allemaal indirect bewijs, dat realiseer ik me, maar ik neem het toch even mee. Het onderzoeksteam zegt dat de notaris vrij rondliep, omdat er geen details bekend waren over een onderduikadres. Dus dan zal hij wel iets geregeld hebben voor zichzelf, redeneren. Ze snapt u die gedachte? Ja, maar ook die is natuurlijk heel erg speculatief. Ik bedoel, ze zeggen alleen maar, wij weten niet waar die was ondergedoken, dus had hij blijkbaar een of andere bijzondere bescherming. Nou nee, je weet dus gewoon niet waar die was. Nee, dat is dan de constatering. Dat is de constatering. En of hij dus een bijzondere bescherming had, daar is geen enkel direct bewijs voor. Mm-hmm. Laat staan dat hij om zichzelf vrij te houden adreslijsten van Joodse onderduikers aan de Duitsers leverde. Dat wordt hier gewoon als een feit gepresenteerd. Daar is geen enkel bewijs voor. Het enige wat je hebt is dat briefje. Dat is het enige bewijs wat er is. We hebben zo'n 30 theorieën tegen het licht gehouden en we weten vrij zeker dat die het niet zijn. Bent u ook zover? Nou, dat weet ik niet. Dan zou ik eerst het boek zorgvuldig moeten lezen. Bovendien, ik ken niet al die andere theorieën. Mm. Maar ik denk dat de onderzoekers beter hadden kunnen concluderen dat er eigenlijk geen enkele theorie is waarvoor echt goed bewijs is. Voor deze theorie is geen echt goed bewijs. Op basis hiervan zo'n ernstige beschuldiging aan het adres van de Joodse Raad lanceren. En eigenlijk ook wel aan het adres van deze meneer Van den Berg. Lijkt me een dubieus soort geschiedschrijving. Goed, dank voor uw commentaar hierop. We hebben gesproken met de familie van Van den Berg. Zij geven aan geen verder commentaar te willen geven. Meer over dit nieuws op nos.nl. Dat onderzoek wat zoveel reuring heeft gegeven vandaag. En ik sprak daarover met deze historicus Bart van der Boom. Het dragen van mondkapjes dan. Dat is zo langzamerhand ingeburgerd. Grote kans dat het voorlopig ook zal blijven. Sterker nog, het advies is sinds vrijdag om ze ook buiten te dragen als je geen anderhalve meter afstand kunt houden. Dus staan we hier in News & Co stil bij het gebruik van het kapje en zoomen letterlijk in op de inhoud, bacteriën en schimmels die erin komen. Verslaggever Jeroen de Jager was in een laboratorium in Leiden. We hoorden eerst van mensen hoe ze met hun kapje omgaan. Zet uw mondkapje op. Hoeveelste mondkapje is dit vandaag? De eerste. Hoe lang heeft u dit mondkapje al? Ik denk 3 dagen. 3 dagen? Ja. Ik heb toevallig pas geleden 1 weggegooid. Mondkapje? Ja. Een? Stoffen. Hoe lang heeft u hem al? 2 maanden. Al gewassen ooit? Ja. Hoe vaak? Te weinig. Enig idee wat er allemaal in zo'n mondkapje blijft hangen? Ja. Alle bacteriën en alle viezigheid, ja. Dan maar eens even naar het laboratorium hier gaan in Leiden bij de universiteit. Ja, op verzoek heb ik van studenten heb ik wat mondkapjes gevraagd. We zijn in het Van Stenens laboratorium. Kijk, nou zien we hele mooie staphylococcen. Joost van der Brink, universitair hoofddocent microbiologie. Ja, en die mondkapjes die bevatten bacteriën. En om dat zichtbaar te maken, wat we dan doen, we vermenigvuldigen die bacteriën door op een voedingsbodem te zetten. En dan zet je die voedingsbodem, wat dus ideaal voor die bacteriën is, zet je bij 30 graden. Dat vinden ze lekker warm. Hier in deze kast? Ja. En we zetten ze dus daarbij weg voor 3 dagen. Dan die ene bacterie, die zal zich vermenigvuldigen tot miljoenen bacteriën. En dan krijg je, dat noemen we dan een kolonie. Dit zijn de petrischaaltjes waar de kolonies in zitten. Dus als je de kolonies telt, dan heb je een idee hoeveel bacteriën er in ieder geval op zitten. En wat vind je uiteindelijk? Heel veel bacteriën. Heel veel verschillende bacteriën. En dat is ook logisch, want in je mond heb je miljoenen bacteriën aanwezig. En die verspreid je ook door te praten, door te hoesten, door te zingen. En dat komt dan in dat mondkapje terecht. En als schadelijke bacteriën? Nee, want ze zitten van nature in je mond. Dat is ook goed. Zonder bacteriën in je mond zou je niet makkelijk je eten kunnen verteren. Of je mond gezond houden. Dus wat is het probleem? Nou, er is niet een groot probleem. Maar als er een probleem is, dan komt het misschien omdat je dat mondkapje niet alleen maar netjes direct op je mond hebt gezet. Maar dat je hem een tijd in de auto hebben laten hangen of in je handtasje of in je zak. En dan komen er natuurlijk bacteriën op die niet uit je mond komen. Ja, want je kunt hem bijvoorbeeld even op het toilet uitdoen en dan weer opzetten. En dan komen er bacteriën bij. Ja, gebruik je fantasie waar al die bacteriën vandaan komen. En die kunnen dan op dat mondkapje zitten. En daarna adem je het ook in. Het kan wel bijvoorbeeld een slechte adem veroorzaken of je mondflora. Dus zo noemen we al die bacteriën die in je mond zitten. Noemen we mondflora. Dan kan dat veranderen. En normaal gesproken delen ze elke half uur onder ideale omstandigheden delen ze. Dus je kan voorstellen als je hem 3 dagen laat groeien dat je heel veel verdubbeling hebt. En dat doen ze ook in de mondkapje? Als de omstandigheden goed zijn, dus vochtig genoeg is en warm genoeg, wat het vaak is onder een mondkapje, dan zullen ze zich ook vermenigvuldigen. Zo'n mondkapje is uiteindelijk een soort vuilnisbak. Nou ja, de bacteriën die normaal gesproken lekker door de lucht mogen, zeg maar, in het gebied waar je woont, gaan nu in dat mondkapje blijven hangen. Dus, maar ja, in grotere hoeveelheden adem je ze weer in? Nou, je hebt er honderden miljoenen in je mond zitten, of miljoenen in je mond zitten. En er zijn er misschien 100.000 in zo'n mondkapje. Dus qua hoeveelheden is het natuurlijk niks ten opzichte van wat je in je mond hebt zitten. Ja. Uiteindelijk valt het allemaal wel mee. Uiteindelijk valt het wel mee. Zolang het die bacteriën zijn die je normaal gesproken ook uitademt, weer inademt, dan is dat geen probleem. Zorg dat je alleen de bacteriën inademt die je ook uitgeademd hebt, ververs af en toe. Dus elke 4 uur ververs het en dan is het geen probleem. In het begin hoorde je ook, je moet ze heel voorzichtig alleen bij het elastiekje oppakken en niet de binnenkant aanraken. Is dat erg? Nou, de reden dat je het bij het elastiekje vastpakt, omdat je niet de bacteriën van je vingers op het mondkapje wil. Dus daarom pak je het bij het elastiekje vast. Ja, maar als je dat niet doet? Dan heb je bacteriën die van je vingers komen, kunnen in je mond komen. Ja. Maar ja, er zijn genoeg mensen die een duim in de mond steken. Daarom. Dus dat hoeft ook geen probleem te zijn. Nee. Nee. Nou, fijn hè, dat we dat even voor je hebben uitgezocht van die poepbacteriën. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Er zijn een paar ongelukken gebeurd op de A28 Zwolle richting Assen. Daar is de weg helemaal dicht bij de afrit Westerbork. Het verkeer gaat er langs via een af- en oprit. Omrijden vanuit het zuiden kan via Heerenveen over de A32 en de A7. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Maasbree. De vertraging in de file vanaf Grubbevorst is een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Er is meer nieuws. De premier van Kroatië heeft zijn landgenoten opgeroepen al het cash spaargeld op de bank te zetten. De reden, de gehoopte invoering van de euro volgend jaar. Als het spaargeld op de bank staat, wordt het automatisch omgezet in euro's. En dat scheelt veel romslomp, aldus de premier. En morgen zendt de Britse zender ITV een documentaire uit over de van misbruik verdachte Prins Andrew. Daarin klapt een voormalig beveiliger van Buckingham Palace uit de school. Hij meent dat de prins een intieme relatie had met Ghislaine Maxwell, die onlangs dus veroordeeld is voor het ronselen van minderjarige meisjes voor Jeffrey Epstein. From the way she was allowed to enter and exit the palace at will, we realised, suspected that she may have had an intimate relationship with Prince Andrew. Maxwell kwam dus regelmatig op Buckingham Palace, al dus de ex-beveiliger. Morgen horen we meer als de docu op ITV wordt uitgezonden. Yes, yes, dames en heren, jongens en meisjes, meester Hidde, vandaag FT Mr. Shikes. En zo slaag je met je ogen dicht voor examenoverzicht. Let's get it. Je bent geslaagd, maar dames gaan niet laag. Ze dachten dat we vallen, maar we knallen door vandaag. Je pad die moet je kiezen, dus ik stel het aan de kaak. Missen schiet die AK en ze weten dat ik raak. Hey. Je bent geslaagd nu, en ik zie dat je alles hebt gehaald nu. Van de bodem, maar ik zie dat je straalt nu. Mijn bro, mijn zus, je bent geslaagd nu. Ik loop naar binnen met die gage voor die slagingspercentage. Spoelen met die entourage. Dit is lekker, hè? Dit is aardrijkskundeleraar Hidde Nuiten, ook bekend als de rappende meester Hidde. En die trekt aan de bel vandaag, want het is de derde maandag van januari, Blue Monday. En daar zit niemand op te wachten in coronatijd. En om jongeren een hart onder de riem te steken, presenteert hij daarom straks Bright Monday, een gratis online event vanuit het Posttheater in Arnhem. Hidde Nuiten, goedenavond. Hi, een hele goede avond. Wat fijn dat we even met je kunnen praten. Een shot positiviteit staat er op het programma, zie ik. Waarom is dat juist vandaag nodig? Ja, ik denk dat het juist vandaag nodig is, omdat we inderdaad normaal de 3 januari Blue Monday hebben. Wij hebben daar Bright Monday van gemaakt, omdat ik eigenlijk ook in mijn klasse, ik geef les in Amsterdam-West op het VMBO, HAVO-VWO, onder de pubers zie dat corona toch wel vergaande gevolgen heeft als het gaat om de sociale contacten en de mentale gesteldheid. En wij willen eigenlijk vanavond middels een paar interessante figuren, zoals onder andere Mark Tuitert en Freek Vonk, de kinderen, de kids, de jongeren, een hart onder de riem steken. En ik als meester heb dagelijks met ze te maken en ik rap ook on the side, zoals je net kon horen. Dus Ik mag de hele boel presenteren. Kijk eens aan. En hoe is het voor jou dan om in deze tijd les te geven? Het is, ik ben eigenlijk pas, ik had het er eerder vandaag met iemand over hier in een theater, pas stilgestaan bij het feit dat het natuurlijk met mij ook een hoop doet. Dus ik ben constant alleen maar aan het rennen voor die kinderen, wat ik heel graag doe. Hè. Daar word je docent voor, dus met alle liefde. Maar scholen open, scholen dicht, online les, halve klas. Het is eigenlijk één grote rennen en vliegen de hele tijd. Dus ja, het heeft ook wel invloed op mij. Ik ben blij dat de scholen nu weer open zijn. Ze zijn natuurlijk voor de kerstvakantie dichtgegaan, maar ik merk gewoon vooral vanuit de kinderen, ze hebben behoefte aan een gesprek. Dat hadden ze altijd al, maar nu meer dan ooit. Ze kunnen het niet altijd thuis bespreken. Dus je voelt je soms echt, tenminste zo noemen ze mij, en dat is een hartstikke mooi compliment. Je bent soms een oudere broer. En dat is veel intensiever dan voor corona. En wat merk je nog meer bij de kinderen, bij de leerlingen? Als ze nu weer terugkomen op school? Ja, wat ik zeg, in principe zijn alle leerlingen na 3:30 vrij. maar ze zitten tot 5:30 op school. En veel meer dan van tevoren. Ze willen niet weg. Nee, normaal was het, hè, begin corona, weten we allemaal nog. Vakantie, nooit meer school, juichen, feest, snap ik. Hè. Eerste reactie, je bent puber en school is natuurlijk ook de plek waar je een onvoldoende krijgt of af en toe in het straflokaal moet zitten. Maar ik denk dat we in corona wel hebben ingezien. Kijk, ik geef aardrijkskunde, dat doe ik met heel veel liefde. Maar het is vooral een, ja, ik kan het niet anders verwoorden dan een sociale plaats waar kinderen met elkaar in gesprek kunnen, maar ook met hun docenten. Dus ik loop nog even langs om 5:50. Ik maak even een praatje met ze en we gaan allemaal met een glimlach naar huis. En ja, dat is zo belangrijk in deze tijd. Ja. Dus ik doe het met alle liefde en daar zet ik graag mijn nakijkwerk voor opzij. Hmm. En hoe gaat het met hun sociale vaardigheden? Want ze hebben natuurlijk weinig contact met elkaar, kan ik me voorstellen, gehad. Ze hebben heel weinig contact met elkaar gehad. Ik weet nog, toen ik 15, 16, 17 was, toen wilde ik me juist sociaal ontplooien. Zonder dat je daar als puber echt bewust mee bezig bent natuurlijk. Het is allemaal onbewust. Maar omdat je nu maanden achter die computer hebt gezeten en ook niet even los van school op de sportvereniging et cetera met elkaar kan afspreken, zie ik wel dat de sociale kwaliteit achteruit gaan. Ze zitten meer op hun telefoon. En wat ik heel erg zie vanuit docentenoogpunt, ze kunnen minder goed met tegenslagen omgaan. Dus een 4,5. Hiervoor was dat schouders eronder. We gaan er een mooie 8,5 van maken. Maar ze kunnen minder goed met die tegenslagen omgaan door, denk ik, alle druk die ze nu op dit moment ervaren. En dat heeft ook invloed op mijn werk als docent. Want ik moet ze nog meer motiveren, nogmaals met alle liefde. Maar dat heeft, denk ik, wel door corona is dat in gang gezet. En kunnen ze goed onder woorden brengen wat ze dwars zit? Me uitgezet. Ik hoor nu niks meer. Oh, het geluid is uit. Hoor je me niet meer? Nu weer wel, maar er was fijn. Even aan een. Ik ben weer helemaal terug. Okay. Maar, kunnen ze goed onder woorden brengen wat ze dwars zit? Nee, niet altijd. Nogmaals, de leeftijdsgroep heb ik inmiddels een paar keer benoemd. Dat hoeft ook niet. Ze zijn nog aan het leren hoe ze zich moeten uiten. Je bent op een middelbare school. Het is toch een groepen waar je je in begeeft. Klas, gang, buitenschool. Dus nee, ze kunnen dat niet altijd goed uitdrukken. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar juist door corona, en dat is misschien de mooie kant eraan, hebben we wel die gesprekken met elkaar. En heeft zelfs het stoerste jongetje, meisje achter in de klas laat af en toe dat masker vallen. En daar kan je mee de diepte in. En dat was voor corona was dat misschien wel anders. Dus ik probeer ook het positieve eruit te halen. En dat op Bright Monday. Heel fijn. De livestream begint vanavond om 8:30... en is te volgen via de website van het Posttheater in Arnhem. Posttheater.nl. Heel veel plezier, vooral zou ik zeggen, Hidde Nuiten, vandaag. Gaat helemaal goed komen. Dank je wel dat ik even kon inbellen. En kijk allemaal inderdaad mee om 8:30. Het wordt een toffe show. Dank je wel, joh. Nederland is er nog niet over uit en het blijft vasthouden aan de strenge begrotingsregels in de EU. Minister Kaag zei vanmiddag in Brussel dat ze eerst vooral gaat luisteren. Ze is in Brussel om kennis te maken met collega-ministers van Financiën. En sommige van hen hopen op een ander geluid uit Den Haag. Correspondent Sander van Hoorn vroeg Kaag net of de overschakeling van buitenlandse zaken naar Financiën een grote was. Geld is een middel. Het moet verdiend worden, het moet verstandig uitgegeven worden. Maar je moet altijd een blik hebben op de toekomst. Hoe je de toekomstige generaties ook in staat kunt stellen. En denk om een economie draaiende te houden, om de juiste buffers te hebben. En natuurlijk ook met het oog op de houdbaarheid van schulden, bijvoorbeeld. Buffers, schulden, een verstandige manier van uitgeven. Nederland had daar altijd een bepaalde visie op. Namelijk niet te veel uitgeven en vooral wel werken aan buffers aanhouden. Is daar nou iets in veranderd in dat standpunt? Ik weet niet of het een standpuntwijziging is. We hebben keuzes gemaakt vanuit een overtuiging dat we nu moeten handelen om de juiste investeringen te doen. Dat vraagt geld. Daar hebben we afwegingen in gemaakt. Maar als je niet handelt, klimaatverandering niet tegengaat of te laat, kost het je nog veel meer. Ja, goed, investeren. En dus wat minder letten op het plafond van de schulden en dat soort dingen. Ik sprak een Franse minister, uw collega tegenwoordig, die zei dat hij hoopt dat uit Nederland en Duitsland een andere, wat mildere wind zal waaien. Gaat dat gebeuren, denkt u? Nou, ik ga niet voorspellingen doen voor de toekomst. Ik ben hier vandaag voor het eerst in deze capaciteit. Ik ga mijn oor te luister leggen. Ik ben heel benieuwd naar de verschillende discussiepunten. En wij gaan natuurlijk de komende periode als kabinet onze standpunt bepalen. Ja. Maar wat duidelijk is, is dat we ons op alle manieren constructief willen blijven engageren met Europa. Juist vanuit een Nederlands belang. Ja. En een Duits belang misschien, want er is een nieuwe minister ook in Duitsland. Nieuwe wind ook. Heeft u al contact met hem gehad? Ja, ik heb de Franse minister Bruno Le Maire gesproken. Ik heb de heer Lindner vorige week gesproken. Ook de Ierse voorzitter. En ik heb vandaag vanochtend met Gentiloni, de eurocommissaris, gesproken. Dus ik zet al mijn contacten uit en ik leg mijn oor te luisteren. En het is heel verstandig om te horen hoe anderen naar ons kijken. wat we vinden. En we hebben natuurlijk onze eigen standpuntbepaling. We overleggen natuurlijk ook op veelvuldig met het Nederlands parlement. Maar het soepeler toepassen van die begrotingsregels op Europees niveau, daarover is het standpunt, als ik u zo beluister, nog niet bepaald dus in Nederland. Nou, wij zullen ons, als je kijkt naar deze kabinetsperiode, ondanks natuurlijk de hele grote investeringen die we doen, houden we ons aan de 3% en de 60% regel. Ja. Als je spreekt over een mogelijke hervorming daarbinnen, is er misschien meer mogelijk, maar de bakens van de 63%, ik denk dat die overeind blijven, dat het belangrijk is. Dus tot slot, als u vanavond gaat dineren met die groep landen die wat zuiniger is, wat opene economieën voorstaat en dergelijke, dan is dat geen afscheidsdiner. Dan zegt u eigenlijk, ik ben er nog, Nederland is eigenlijk in essentie niet van standpunt veranderd. Ik zeg geen van beide. Ik zeg gewoon, ik kom dineren, ik kom kennis maken. Het is heel duidelijk waar we op inzetten qua investeringen. Belang dat we blijven hechten aan schuldhoudbaarheid. Dat vindt elk land. Alleen het pad naar de schuldafbouw is hoeveel landen natuurlijk hebben gevarieerd. Daarom is die discussie zo belangrijk in dit jaar. Nederland denkt nog even na dus. En Kaag luistert vooral daar in Brussel. Liet ze weten aan onze correspondent Sander van Hoorn. Tot zover Nieuws in Co voor vandaag. Straks dit is de dag met Thijs. Zojuist werd bekend dat ook de Voice Kids en de Voice Senior voorlopig van de buis worden gehaald. Het lijkt een klassieke MeToo-zaak, de hele affaire rondom de Voice. Zijn het een paar individuen die zich hebben misdragen, of is er een diepgaandere relatie tussen dit gedrag en de Hilversumse entertainmentindustrie? Daar gaan we het over hebben. Kijk eens aan, dat bij Thijs zo. En het nieuws, laatste nieuws met Renate Kok. We zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1.